پادشاهان ستمگر قدیم دارم با کالبدای جدید به زمین پر میگردن. اونا که باورش کنن سریع تر میفهمن، مبارزه یاد میگیرن، قوی تر میجنگن. فقط دست کاخ سفید و جیغ فاحش نیست، فراتر از اتحاد دست کاهن و دیو. اینو میدونم رسانه نابود کننده است، چیزی که ختمه به خیرش بارود مسلسله. تمام حرفای آروم کشنده است، من و تو رو میکنن تو کابوس معلق، میسازن از ستاره داوود مثلث. بذار بهت بگم الان هامون یه بچه.